Molt bona nit, amics i oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 110 del Rock and Gust, el programa de rock internacional que s'emet a Ràdio Caldes de Montbui a la 107.8 de la FM. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems. Aquesta setmana tenim una secció d'actualitat farcida de noms com Radiohead, els Rem, Schwarz o els Manic Street Preachers. I els grans discos de la història del rock toca un disc del 70 i posarem el disc de la Patti Smith, el Horses, de l'any 1975, ja que ens va venir a veure fa unes setmanes al Palau de la Música. Avui li retrem el nostre petit homenatge. Comencem. Salut i força rock! I comencem el programa d'avui amb els Manic Street Preachers. Acaben de publicar el seu nou disc, Postcards from a Young Man, un disco de grans guitarres i estribillos, i amb una durada i accessibilitat que permet digerir-lo sense massa esforç. Els Manic Street Preachers, freqüentment coneguts com a Manics, és una banda de rock procedent de Gales, associada amb l'escena Britpop, que va adquirir molta importància a Regne Unit a finals dels anys 90. Són coneguts per les seves lletres intel·ligents i habitualment polítiques. Tot i que van començar sent una banda de punk rock durant la seva primera etapa, actualment la seva música és considerada com a rock alternatiu. Una de les grans col·laboracions d'aquest nou disc és la veu de Liam McCulloch, que amb aquest tema que es diu Some Kind of Nothingness, Manic Street Preachers. The sky is falling in on you, Christine. Where do you Ja es comença a veure a l'horitzó el proper festival Primavera Sound de Barcelona, que es farà el darrer cap de setmana del mes de maig, i un dels grups que ens fa més il·lusió en el Rock and Gust de veure és la John Spencer Blues Explosion, que després d'uns quants anys de paro s'han tornat a reunificar i han publicat un recopilatori, Dirty Sheet Rock and Roll The First 10 Years, un àlbum recopilatori que serveix com a excusa perfecta per recordar el blues rock greixós i físic de la John Spencer Blues Explosion i per què el seu frontman s'ha elevat a categoria de bèsties entre les bèsties del rock. Anem a escoltar un tema en directe d'aquest recopilatori que es diu Fuck Shit Up. Spray paint the walls, trash the hall, hit the sauce, shoot your boss, yeah, fuck shit up. Espíritus del Desierto, Yo os invoco, és el sisè disc dels Schwarz, on hi ha 8 temes carregades de música còsmica i de pura dinamita, on es poden apreciar certs canvis, ja que és un disc autoeditat i cantat en castellà, un canvi d'idioma realment encertat i s'agraeix, doncs ho fa més, sobretot més masticable i entenible per nosaltres. Les cançons de Schwarz no hi ha un baix, sinó que totes les sonoritats greus surten de màquines amb el que són capaços de fer tot tipus de sorolls, donant-li als seus temes un rotllo més futurista i àrid. Un dels temes més reeixits d'aquest sisè disc del Schwarz es diu Que la llama brille por siempre, un tema amb reminiscències noisy de guitarres profundes. Recordaràs este momento y lo harás sonriendo. Schwarz, un dels grans grups de l'escena nostra que ens agrada més aquí en el Rock and Gust. Escoltem. Nostalgia habrá tanto els Radiohead acaben de publicar el seu nou disc, The King of Limbs, únicament disponible en format digital a través de la seva pàgina web. Ja sabem que els discos dels Radiohead mai s'han caracteritzat per ser de digestió lleugera, sent necessàries moltes hores i moltes escoltes per arribar a agafar-los el punt. El primer que crida l'atenció d'aquest The King of Limbs és lo curt que dura. 38 minuts, no arriba als 38 minuts, i en general tenim un disc que va bastant al gra. Alguns crítics asseguren veure certa falta d'idees en aquesta obra, i potser no els hi falta raó, però també s'ha de tenir en compte que no es pot estar reinventant a cada disc. A més, queda patent que la fórmula encara els hi funciona, i encara que no hagin tret un treball revolucionari, realment és bastant resultant. Anem a escoltar un dels temes del nou disc de Radiohead que es diu Little by Little. Such a flow. Once you Amics i oients de Ràdio Caldes, aquest és el Rock and Gust, el vostre programa de rock internacional, que s'emet els dilluns, els divendres i els diumenges de 9 a 10 del vespre i els dimecres de la nit de 12 a 1 de la matinada a les 107.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat. Collapse Into Now és el nom del nou disc d'estudi dels REM, amb una sonoritat més pop, acústic i innovador. Un disc gravat al llarg de 12 setmanes al Music Sheet de New Orleans i els famosos Hansa Studio de Berlín, d'on han sortit diversos discos llegendaris com l'Heroes del David Bowie, l'Acton Baby dels U2 o el Lust for Life del Iggy Pop. Aquest 15è disc d'estudi del grup s'inclouen 12 temes amb col·laboracions de la Patti Smith, el Lenny Kay, el Joel Gibb o el cantant de Pearl Jam, l'Eddie Vedder. La cançó que posarem és la col·laboració que va fer la Patti Smith per donar-li entrada després als grans discos al seu Horses. I la cançó de la Patti Smith es diu Blue. És una cançó trista i emotiva, però esperançadora al final, explica Mike Mills, el baixista dels REM. I si hi ha un tema realment que ens flipa en aquest disc és aquest Blue, que quan tractes d'obrir-te pas a la foscor sempre acabes trobant la llum. REM i Patti Smith, Blue. I encetem els grans discos de la història del rock. El disc d'avui és un impepinable, un clàssic i un dels discos més influents de la història del rock. És el primer disc de la Patti Smith, el Horses, de l'any 1975. I és més que un simple àlbum de rock, és tot un emblema d'una època, del paper de la dona a la música i un disc pioner dels principis del punk. I per aquells anys, la Patti Smith només volia ser poetisa i va acabar la música quasi de casualitat. En un principi, la guitarra de Lenny Kaye, el músic i amic que ha estat durant tota la seva carrera amb ella, només l'acompanyava en recitals de poesia, però animats i financiats per Robert Matplett Thorpe, un fotògraf, van decidir gravar el single Hey Joe Peace Factory. Gràcies a això i als seus primers concerts van aconseguir un contracte per gravar aquest Horses. Horses és un disc cru, dur i res fàcil d'escoltar. Patti Smith li fot canya contra tot i contra tothom. A més, la producció de John Cale és bastant bruta i austera, el que fa que aquest disc sempre sigui considerat com un dels més influents del punk. Des del principi, el disco ja deixa les coses clares. Aquesta increïble, personal i quasi irreconeixible versió del Gloria del Van Morrison i la seva famosa frase al començament de la cançó, que és Jesús va morir pels pecats d'algú altre, però no pas pels meus. Gloria, Patti Smith. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milking pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes, coming through my door. Al llarg d'aquests anys, grups tan dispars com Sonic Youth i els Smiths han reconegut la gran influència d'aquest disco en les seves carreres. Fins i tot Michael Stipe del Rem ha dit que més d'una vegada, gràcies a aquest disc, va decidir fundar la seva pròpia banda. El contrast entre la calma i la intensitat s'ha convertit en un dels seus segells d'identitat al llarg de la seva carrera. I, tal com deia abans, la Patti Smith realment era una poetisa i no una cantant, d'aquí que moltes de les cançons de la seva discografia es convertissin en una espècie de barreja entre punk i poesia. Però en aquest Horses també té la seva part amable, com el tema de Sonoritats Reggae, que és aquest Redondo Pitch. Looking for you. Everyone was singing. Girl is wild. En aquest disc, la Patti Smith portava com a guitarrista el seu inseparable Lenny Kay, el J.D. Dougherty a la bateria, Richard Sola als teclats, també el Bruce Brody i l'Ivan Kral al baix. Horses, el disc en què Patti Smith va entrar a l'escena l'any 75, és dramàtic, estremidor, ple d'una energia tan creativa com devastadora. Horses era un disc ple de variacions, de ritmes, d'intensitat, de rock and roll. I curiosament va ser el disc que la va presentar com la mare del punk, no només en un sentit estrictament musical, sinó com a representant d'una contracultura, abanderada de la transgressió que grups com els Sex Pistols, els Clash o els Ramones exploraven i experimentaven sota el lema del No Future, no hi ha futur. La cruesa de la sonoritat forta, sorollosa i senzilla, les lletres àcides que proclamaven descontent, van donar pas a aquesta andrògina dona amb influències de Jimi Hendrix, del Jim Morrison, inclús John Coltrane, que va introduir la poesia beat al punk. També és molt famosa la foto de portada feta pel seu amic fotògraf Robert Mapplethorpe, que s'ha convertit en una de les imatges clàssiques del rock. Anem a escoltar el tema Break It Up, on col·labora Tom Verlaine, líder del grup Television i gran amic de Patti Smith. In a clearing, ribbon of life, it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I cried and he cried. Break it up! Oh, I don't understand. Break it up! I can't comprehend. Break it up! Oh, I want to feel you. Break it up! Don't talk to me that way. I'm not listening. Snow started falling. I could hear the angel calling. We rolled on the ground. He stretched out his wings. Breaking. Cavalls de foc que cavalguen dins del teu cap, un maremoto de paraules que t'embolcallen, un remolí de notes perdudes entre el rock and roll i el free jazz que es troben en aquell lloc on tot es fa possible, on tot brilla, la fúria i la poesia de la mà d'un dels discos impecables dels anys 70. El principi del punk ja estava escrit des de feia temps, amb la Velvet Underground, els Motor City 5 o amb els Stooges, ves tu a saber. Però a Nova York la moguda punk es feia cada vegada més forta, al igual que la presència de la figura de la Patti Smith sobre els escenaris. Una dona que va prescindir del seu joc sexual per aconseguir ser una icona en una cultura de poder e ira. A Patti Smith se la va veure com una poetisa, un híbrid entre la dolçor de les paraules i la fúria de la música. Anem a escoltar el tema llarg del disc, un tema de més de 9 minuts, que té diverses parts, un tema que es diu Land, i la primera part es diu Horses, la segona Land of a Thousand Dances, i la tercera es diu La Merde. Escoltem-la. Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly with the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, horses, horses, horses coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. Do you know how to pony? Like Boney Maroney. Do you know how to twist? Oh, my fingers through his silken hair and found a stair. And I didn't waste time, I just walked right up and saw that up there. There is a sea up there. There's a sea up there. There's a sea, he sees the possibility. There's no land but the land. There's no sea but the sea. Possibilities up there. There's a wall of possibilities. Possibilities up there. There are several walls. Possibilities up there. First possibility was the sea around me. I'm standing there with my legs spread like a sailboat. I felt his hand on my knee on the screen, and I looked at Johnny and handed him a branch of coral flame in the heart of man. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, spewing, and let it dip in the veins, dip in to the sea, to the sea of possibilities. Dip in, it started hardening sea, in my hand, to the sea, and I felt the arrows of possibilities. I put my hand inside his cranium. Oh, we had such a brainiac, no more, but no more, no more. I gotta move from my mind to the air. Go, go, go, gotta go and do the what you see. Yeah, do the what you see. Do the what you see. Shot open, coiled snakes, white and shining, twirling. Warm, too unbelievably smooth, like playing in the sea. In the sea, your poplin leaves, possibility was laid the shine. I hold the key to the sea of possibilities. There's no man but the man. Look at my hand, and there's a red stream. It went streaming. Bodies sits between like fingers, the eyes of a horse laid, pressing it against his throat. Your eyes, he opened his throat. Your his eyes, vocal cords started shooting like of a horse. And the pituitary glands, the screaming made in my heart so high. Throat. Nobody heard. He was on that bed. It was like a sea of jelly. And so he seized. First, his vocal cords shot up. Possibility had pituitary glands. It was a black tube. He felt himself disintegrate. Go inside the black tube. Said when he looked out into everything, deep, like saw this weak young thing. Fender wine, humping on the pocket meter, leaning on the pocket meter. In the sheets, there was a man dancing. around to a simple rock and roll song. Horses és una de les millors cartes de presentació de la història del rock. És gràcies a aquest disc que Patti Smith es va guanyar el títol de mare del punk. Tot i que en el seu moment el disc no va tenir massa èxit comercial, va obrir les portes a Patti Smith a un univers musical que ella mateixa va contribuir a construir. Es tracta d'un d'aquests discos que, quan el tornes a revisitar en el pas dels anys, adquireix un significat diferent, també en funció de les vivències que un ha tingut. És un d'aquells discos que sempre tenen alguna cosa a dir. I Horses ho va dir a tot el món. Aquest disc no només marca l'ascens de la Patti Smith com una de les artistes més influents de la música rock, sinó inicia una nova etapa que conduiria indefectiblement al punk com a gènere definit. I va propiciar una llarga carrera exitosa, amb un parón als anys 80 per criar la seva família, i a mitjans dels 90 la Patti Smith va tornar i fins ara continua sent una de les grans artistes de la història del rock. I si no us creieu que va ser la mare o la madrina del punk, escolteu aquesta versió que fa dels Who, aquesta My Generation. You all fade away. So I dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. My generation. My generation. Wow, My Generation, la gran versió que va fer la Patti Smith, i una molt bona manera d'acabar el Rock amb Gust d'avui. Esperant una setmana més que us hagi agradat la selecció musical, us hagiu distret, us hagiu entretingut, que és la petita pretensió d'aquest programa, fer passar una bona estona i agradar. I si Déu vol, ens trobarem la setmana que ve aquí a la 107.8 de la FM, repassant un dels grans discos de thrash metal de tota la història, el Ringing Blood de Slayer, i a la secció d'actualitat farem un ampli repàs al muro dels Pink Floyd, ja que la setmana que ve ens ve a veure el Roger Waters, un artista que ha guanyat el premi com el millor directe de l'any, i estem aquí expectants al Rock amb Gust a veure com serà la nova versió del muro que ens fa el gran Roger Waters. Res més, salutacions de qui us parla, d'en Xavi Robustems. Ens retrobem la setmana que ve. Salut i força rock, que passeu molt bona setmana. Adéu-siau.